खुशी हो के जुदा, ये तो बोलो। प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया दो पल में, तू बन के याद रहे फरियाद रहेगा दिल में। क्यों अब एक लफ्ज नहीं दिल कहने की हालत में, जो तू ना मिला मुझे दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। जो तू ना मिला मुझे दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। कह दे तू आएगा नहीं मुझसे मिल पाएगा नहीं, देखूं क्यों राहें मैं तेरी। दिल से तू जाएगा नहीं तू दर्द समझेगा, ये नहीं मुश्किल है आगे जिंदगी। तक ना समझे बुरे हैं क्या इतने, तुम माना सके जो मिलने, तू हमको भूल गया बस यार हम ही पागल थे। सोचा तुम्हें जो रात दिल, जो तू ना